ani ești gazdă până-n prag. Și primește-ne cu drag soare luminos și Crăciun frumos. Că venim să-ți colindăm vestea nașterii să-ți dăm, soare luminos și Crăciun frumos. Ia-ne-și gazdă în pridvor și primește-ne cu dor, soare luminos și Crăciun frumos. Că noi dacă am venit, tu pătăți ne-ai omenit, soare luminos și Crăciun frumos. Și aici când om pleca, gazdă, nu te supăra, soare luminos și-un Crăciun frumos. Că suntem colindători, vestitori de sărbători, soare luminos și-un Crăciun frumos.